7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Prinses Amalia woont niet in Amsterdam en kan eigenlijk niet naar buiten. Dat hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima tegen de pers gezegd tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Maxima zei dat ze weer thuis woont en dat het voor haar geen studentenleven is zoals andere studenten dat hebben. Koning Willem-Alexander noemde de situatie heel zwaar. Vorige maand werd duidelijk dat de beveiliging rondom de prinses is opgeschroefd. Zij en premier Rutte zouden voorkomen in communicatie van criminelen, wat mogelijk wijst op plannen voor een aanslag of ontvoering. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zegt dat een nucleaire aanval van Rusland ernstige gevolgen zal hebben. Hij wilde niet ingaan op hoe de NAVO zou reageren als Rusland kernwapens inzet tegen Oekraïne. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell zegt dat elke nucleaire aanval op Oekraïne beantwoord zal worden. Het Westen zal dan niet met kernwapens terugslaan, maar zal wel met zo'n krachtig militair antwoord komen dat het Russische leger wordt vernietigd. Het Openbaar Ministerie beschouwt de moord op Peter R. de Vries als een terroristische daad. Dat zei het OM tijdens een eerste zitting in het vervolgonderzoek naar de moord. De advocaten van een van de verdachten noemden die verklaring van het OM onzin. Drie mannen stonden vandaag terecht. Een van hen zou de moord hebben georganiseerd. Twee andere verdachten zouden voorverkenningen hebben gedaan. Iedereen tussen de 40 en 60 jaar mag vanaf volgende week een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona. De week daarna is iedereen tussen de 12 en 40 aan de beurt, zegt minister Kuipers van Volksgezondheid. Nu kan iedereen die geboren is in of voor 1962 al een afspraak maken. 1,5 miljoen Nederlanders hebben de nieuwe booster inmiddels gehaald. Dat zijn vooral mensen van boven de 60 en mensen met een kwetsbare gezondheid. Het weer, vanavond is het bewolkt, maar blijft het overwegend droog. Ook morgen veel bewolking, soms is het druilerig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het einde van de avondspits is nu echt in zicht. Er staan nog wel een paar files die aan het oplossen zijn. Bij Amsterdam gaat het nog wat moeizaam omdat er een ongeluk is gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat file tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. Verder rijdt het nog langzaam op de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. Ster. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Start het ovenseizoen lekker en voordelig. En spaar nu bij Albert Heijn voor steengoede ovenschalen en bakvormen. Bij elke 10 euro ontvang je een ovenzegel. Volle spaarkaart? Vanaf 4,99 heb je al een schaal in huis. Lekker van Albert Heijn. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen 1 zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Stel je voor, ons kantoor energie neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NTR. Je zal maar een inzending voor de Oscars op je naam hebben staan. En dat is onze gast al met zijn debuutfilm gelukt. De film Narcosis vertelt het verhaal van een jong gezin dat ontwricht raakt wanneer de vader niet meer bovenkomt na een professionele duik. Hier is Martijn de Jong. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Martijn, Narcosis is geloof ik een heel bekend begrip in de duikerswereld, hè? In de duikerswereld, ja. Ja. Voor ons niet zo. Narcosis is een begrip, of bepaalde dieptes, kan die diepte zo'n werking op je hebben dat het gaat voelen alsof je dronken bent bijna. Dus je gaat een beetje feit en fictie door elkaar halen. Levensgevaarlijk op bepaalde dieptes. Hè? Dus je hebt duikers die hun masker afdoen en gaan liedjes gaan zingen of een rots aanzien voor een schoonmoeder en gaan kletsen. Oh echt? Fataal. Je gaat hallucineren? Je gaat gewoon hallucineren. En dat kan echt fataal zijn. Is vaker fataal geweest voor duikers op die diepte. Maar is dat dan op een bepaalde diepte? Of kan het iedereen overkomen? Nee, als jij en ik tot 18 meter gaan, dan gebeurt dat niet. En het verschilt ook per persoon wat voor effect dat heeft. Maar het is dus echt, ik denk, onder de 100 meter of zo, waar deze duiker in gaat, in ons verhaal gaat hij. Gaat hij heel diep. En daar kan dat gebeuren. En jij een duiker eigenlijk? Zo'n eerste duikbuffet, 18 meter. Ik heb enorme fascinatie voor dat water. Dat duiken is voor mij het dichtste, zeg ik altijd, bij het Peter Pan gevoel. Want opeens kan ik omhoog en omlaag. Als je een schildpad ziet zwemmen, je kan opeens kiezen om eronder door of eroverheen. Het is zo'n vrij gevoel. Je zegt nee, maar je hebt wel een buffet. Ik heb wel een buffet voor 18. Dus ik ben niet zo fanatieke duiker als de mensen in onze film. Volgens mij, dat is misschien 10 jaar geleden dat ik dat voor het laatst heb gedaan. Dus ik zou opnieuw moeten. En je hebt ook een buffet voor voetbal? Ja. Spitsen? Ja. Bij mag Amsterdam, geen naam hebben. Amstel. Over Amstel heette. Ja. Over Amstel. Ja. We gaan naar de Europa League. Ben je heel benieuwd naar, volgens mij. Frank Wielaert, Feyenoord, FC Midtjylland. Ja, als hij verfijnd is, heb ik slecht nieuws. Oh. Dat staat namelijk na 21 minuten ruim met 1-0 achter tegen Midtjylland. Kregen een hele grote kans via Isaksen. Die miste nog. Maar daarna kregen ze nog een hele grote kans. Feyenoord dacht uit te gaan verdedigen via Jahan Baks. Die deed dat een beetje nonchalant. Werkte de bal in de voeten van Martinez. Een van de middenvelders van Midtjylland. En die schoot de bal feilloos achter Bijlover. 1-0. Daarna kreeg Feyenoord nog een hele grote kans op de gelijkmaker. Uit een hoekschop was dat. Trauner, die werkte de bal tegen de paal. Kreeg hem weer terug. En werkte hem toen van heel dichtbij recht op de keeper van Midtjylland af. Kortom, het had hier best 1-1 kunnen staan, maar dat is dus niet het geval. Het gaat volledig gelijk op, ook in hele grote kansen. Alleen Midtjylland heeft hem dus gemaakt en Feyenoord nog niet in de Kuip. Jij bent alleen maar opgegroeid in de wijk Feyenoord, hè? Dus je bent niet per se voor Feyenoord. Nee. Ik ben geboren in Rotterdam, maar opgegroeid in het dorpje in Zuid-Holland. En als student heb ik in Feyenoord gewoond, ja. Goed, Conference League. Apollon Limassol AZ en die Houtkamp. Hoe is het daar? Een stuk minder spannend op alle gebieden. Het is wel 0-0, maar het gaat eigenlijk nergens meer om. Want AZ is zoveel sterker in deze groep E dan de andere drie ploegen. Dat zal zeker zijn van de volgende ronde. Staat 0-0, twee grote kansen gezien voor AZ, maar niet gescoord. En er wordt gespeeld in Nicosia. Dat is een uur van Limassol vandaan, waar de thuisploeg vandaan komt. Maar het eigen stadion is niet goed genoeg voor Europees voetbal. Vandaar dat er uitgeweken is naar Nicosia, waar een wat beter stadion staat. En in dat stadion met een paar duizend toeschouwers zien deze mensen dat het 0-0 staat na 25 minuten spelen bij Apollon tegen AZ. Dankjewel, Andy Houtkamp. Martijn de Jong is filmregisseur. En je hebt al een heel avontuur achter de rug deze middag. Want je was en bij Max en je had een Engels interview met Hollywood Report. Hollywood Reporter. Dit allemaal naar aanleiding van de film, je debuutfilm, je eerste lange speelfilm, Narcosis geheten. De Nederlandse inzending voor de Oscars. En je kreeg maar liefst al 3 gouden kalveren. 2 weken geleden is dat nu, geloof ik. En dat Engelse interview, daar zag je enorm tegenop, terwijl je een Engelse moeder hebt. Ik keek daar niet echt tegenop. Tot ik met Thekla, hadden een Q&A van de week. En zij zei... Thekla Reuter, die de hoofdrol speelt. Ja, en een gouden kalf heeft gewonnen. Precies. Ja. En zij is daar natuurlijk vaker geweest. Zij heeft heel goede controle over haar talen. Maar ze zei nog steeds, als ik ga het repeteren, ik ga alle woordjes die vaak in de film voorkomen, die vaak in de antwoorden voorkomen, zoeken. Want anders val je een beetje door de mand, dan ga je daar zitten stotteren. Dus ik dacht, dat valt wel mee, toch? Dus ik heb met mijn moeder gesproken en toen mijn Engelse nichtjes gebeld. Ik dacht, vraag mij eens iets over de film. Nou, en bij het eerste woord begon ik al te stotteren. Welk woord was het? Waar gaat de film over? Ja, rauw en hoe heet dat? En dan ging ik al, weet je wel. En of dan ga je in je hoofd zitten. Oh jee, en dan gaat het mis. Dus het was heel goed. Ik heb echt 2-3 uur met hun gekletst. Maar gewoon om even de woordjes te zoeken. Wat is het verlies? Hoe heet heldervoelend zijn? Of weet ik wat. Al die woordjes even vinden. En gelukkig viel het net op zijn plek kwam er goed doorheen. Tenminste, weinig stotteren, gelukkig. Nou, nu hebben we al heel snel ook een samenvatting. Het gaat over heldervoelendheid, daarover later meer. En rouw. Misschien eerst het verhaal even in het kort. Ja. Dat is altijd wel helder. Ja, handig. Het werd net al een beetje verteld. Maar het verhaal gaat over een familie die we volgen. En hun vader is professioneel duiker. En die gaat in een van de diepste onderwatergrotten ter wereld op zo'n professionele duik. Het is een klein plasje midden in Zuid-Afrika. En hij gaat daarin, maar hij komt niet meer boven. Dus ze weten, hij is overleden, maar er is geen lichaam, geen afscheid, geen begrafenis. Gewoon, ze zitten daar in een leeg huis met alleen maar herinneringen. En wij volgen dat gezin, die moeder, Thekla Reuter, en 2 jonge kinderen, in hun proces en hun verwerking van dat verlies. En je spoilert nu niks, want al direct in het begin van de film weet je dat het misgaat. Ja, we beginnen bijna bij het afscheid. Bij de dood. En ik merk altijd als ik het vertel, wat ik net al zei, rouw is dan een groot thema. Mm-hmm. Maar we hebben nooit, toen we gingen schrijven, bedacht, dit moet een zware film over rouw worden. Ik hoop dat de film juist, in zo'n situatie ga je ook zien dat alles meerwaarde krijgt. Alles haakt aan dat verlies, maar je gaat ook alles op een veel hoger niveau voelen en ervaren. Op een veel sensitiever, intenser niveau. Laten we nog even naar de duiken gaan. Want dat vind ik een heel intrigerend onderwerp. En jij volgens mij ook. Ja. Want daar hebben jullie ook research naar gedaan. Hè? Ja. Zuid-Afrika. Daar is dus een plek, een soort plasje. Ja. En daar een geweldige plek voor duikers. Ja, nou ja, er zijn niet veel duikers. Er zijn echt de topduikers die dat dan aangaan. En Laura, mijn vriendin, met wie ik het heb geschreven, die Laura van Dijk, een scenario schrijver. En zij vond dit verhaal van deze plek, echt wat ik al zei, in zo'n afgelegen gebied, een klein plasje, en daaronder is gewoon 1 grote diepte. Ze zeggen, er zijn meer mensen op de maan geweest dan op de bodem van dat ding. Dus als je de bodem al haalt, er zijn een paar die het gehaald hebben, een paar daarvan zijn nooit meer boven gekomen. En mooi, een heel intrigerend verhaal, of mooi, dat is het misschien niet het goede woord, maar is dat er een duiker, dat is 15 jaar geleden of zo, een duiker ging erin, kwam niet meer boven. 10 jaar daarna ging een andere duiker en die haalde het helemaal tot de bodem en daar zag hij het lichaam van deze duiker nog liggen, helemaal intact op die diepte. Je kan niet zoveel tijd verspillen daar, of energie verspillen, dus naar boven gaan. Tegen zijn familie gezegd, ik ga nog een keer. De familie van die overleden duiker gezegd, ik ga jullie zoon halen, de ouders. Mm-hmm. Een jaar voorbereid is weer naar beneden gegaan en is zelf nooit meer boven gekomen. Wat een gruwelijk verhaal. Ja. Nou, een week later kwamen ze verstrengeld. Hoe diep is het dan? 326 meter diep, geloof ik. Dus dat is een flinke diepte. Ja. En, sorry dat ik je onderbrak, want hij ging dus naar beneden en kwam ook niet meer boven bij die reddingspoging. Je moet je voorstellen, dat gaat dan in etappes. Dus ze hebben meerdere duikers. Dus de ene hangt op 50 meter, dan gaat op 100 meter nog eentje hangen en op 150 meter. En die moet naar de bodem kan je in 5 minuten en naar weer omhoog duurt 12 uur. Dan doe je 12 uur over, omdat je de decompressieziektes en zo moet je zien te voorkomen. Dus ze wisten 12 uur lang niet, maar die duik op 150 meter. Op een gegeven moment moest hij de beslissing maken om weer terug te gaan. Want ja, ik wacht nu zo lang. Hij is er niet meer. En wat ik als een week later of zo, zijn ze samen. Is het hem wel gelukt, maar even bekocht met de dood. Want ze zijn in een touw aan in elkaar verwikkeld en zijn boven komen drijven. Samen. Dus hij heeft hem wel geborgen, maar betaald met zijn leven. Oh, wat een verdrietig. Ja. Nou. Overigens, in de film speelt dat die duik een grote rol, maar we zijn daar nooit. Jullie zijn niet naar Zuid-Afrika afgereisd. We hebben een paar momenten daar. Mm-hmm. Je ziet die duik gaan. Maar de film concentreert zich volledig op dat gezin dat metaforisch eigenlijk verdrinkt met hun vader mee. Nog even de naam van die plaats daar in Zuid-Afrika, want dat is ook zo'n prachtige naam: Boesmansgat. Boesmansgat, ja. Gat. Ja, ja. Het is echt dat. Boesmansgat. Ja. Gat. Ja. Waar dus het woord angst ook in zit. Ja, tenminste, ik lees daar het woord angst in. Ja. Maar goed. Ja. Je zegt terecht, de film speelt zich af in het huis van het gezin. Ja. En het is een ongelooflijke, idyllische plek die jullie hebben gevonden. Een heel mooi, Pippi Langkous-achtig huis. Ja. Met een tuin en water. Lekker rommelig ingericht. Ja. Alles is perfect eigenlijk. Ja, ik denk dat veel mensen er een bezem door zouden willen halen. Ja, dus het is net waar je van houdt. Maar ja, het is een heel mooi huis dat we hebben gevonden. Maar bij het schrijven speelde dat huis al een enorme rol. Ik ben zelf opgegroeid in een oude pastorie. In een dorpje, een 200 jaar oud huis bijna. En daar. Niet omdat je vader dominee was, geloof ik. Nee, mijn vader is architect. En dus dat was een vervallen huis. Die hebben dat gekocht. Dat tussentijds kon dat nog. Dan hadden voor een appel en een ei. Niemand wou er wonen. En hebben daar 20, een hele leven lang eigenlijk geprobeerd dat op te knappen. En ze houden van de charme van het scheve een beetje. Hè? Het was daar ook een rommeltje. Dat was ook een rommeltje. Een gezellige rommel. Hoe groter het huis, hoe meer rommel je erin kan maken eigenlijk. En voor ons het schrijfproces, want ik heb het samen met Laura geschreven. En het is vaak lastig als je het hebt, als een huis een grote rol speelt. En ze staat in de keuken en ze kijkt naar buiten. En als ik dan zeg, maar volgens mij was het een keuken op de eerste. Weet je wel, dat huis in je hoofd plaatsen gaat soms best wel stroef. Dus zo gingen we op natuurlijke wijze. Dachten we omarmen even dat huis waar ik ben opgegroeid. Want dan weten we, 3 stappen en dan ben je buiten. De 3e trap kraakt. We kunnen daar het hele huis zonder dat we in fantasie dat aan doen zijn. Dus waarom kunnen was dat belangrijk voor je? Om je eigen ouderlijk huis als basis te nemen. Ja, het is vooral dat Laura dat omarmde. Want, het is niet haar ouderlijk huis. Nee, maar het is wel. Kijk, als die plek zo'n grote rol speelt. Zolang dat bij het schrijven. Je moet er een waarachtigheid in zien te creëren. Mm-hmm. Dus je moet dat huis ook echt gaan voelen. En dat kan door dat huis te gaan voelen. Door dat echt te ervaren. Dus dat. Moeilijk om te zeggen. Maar het is wel mooi hoe je erover praat. Want dit is ook hoe jij filmt. Bedenk ik. Want het is heel. Hoe zal ik het zeggen? Tactiel of heel. Heel gevoelig materiaal. Ja. Ja. Ja, daarom, dat snap ik dat je het zegt. En dat maakt misschien soms ook die vraag van waar gaat de film over, vind ik een lastige. Omdat het Ja, ik heb anderhalf uur nodig gehad in de film om te vertellen waar het over gaat. Snap je? Voor mij is dat ook een beetje zo. Laten we het makkelijker maken. Waar begon het mee? Wat was jullie startpunt? Nou, want dus samen met je vriendin gemaakt. Ja. En dat huis was belangrijk. Ja, zo hebben we een paar ingrediënten. Dus dat de enorme fascinatie voor dat duiken, dat onder water, dat verdrinken en vliegen en zweven en het verliezen van de tijd. We hebben precies eenzelfde. Dus dat verhaal van die duiker speelde een heel grote rol. Maar we hebben zelf twee kinderen nu. En daar wat als ik die duik, zou ik dat doen? Mijn gezin achterlaten, terwijl ik weet hoe gevaarlijk dat is. Zo'n risicovolle onderneming. Opeens word je heel angstig voor verlies. Wat als een van ons wegvalt? Weet je wel? En daar begon het mee. Daar begon het mee. Dus daar er is gescoord. Er is angst. Oh, wacht, laten we even luisteren. Ja, laten we even luisteren, toch? Feyenoord, FC Midtjylland, Frank Milaert. 33 minuten onderweg. Het is 1-1 geworden. En dat is verdiend. Want Feyenoord, als het aanvalt, bouwt het best aardige aanval op. Deze kwam van achteruit. Trauner met een lange bal in de richting van de spits. Jiménez, die nam heel goed aan. Stond wel ineens tussen drie tegenstanders in. Rommelde wat. Kreeg die bal bij Szymanski aan zijn linkerkant. En die hield het over zich. De Pol, in plaats van schieten. Ik denk dat 9 van de 10 die bal meteen met zijn linker hadden geschoten. Hij legde hem breed op Quinten Timber. En die stond helemaal vrij. Midden voor de goal. Om die bal in te schieten. En zo is Feyenoord na een half uur weer gelijk gekomen met Midtjylland. Het is 1-1 geworden in de Kuip. En hoe is het in Nicosia en die Houtkamp? Ja, daar waar het voor Feyenoord een stuk beter gaat, is het voor AZ weer een stuk minder. Want de Cyprioten hebben gescoord. Apollon Limassol is op 1-0 gekomen. Thuis tegen AZ. Een hoekschop vanaf de linkerkant. Genomen door een Israëliër Shahas. Die zorgde ervoor dat Roberge, een Cypriot, de 1-0 voor Apollon Limassol mocht en kon maken. En dus staat AZ met 1-0 achter. Dankjewel, Andy. Ja, Martijn de Jong, af en toe onderbreek ik jou ruw. Dat is nu even de afspraak met de sportmannen van dit uur. En jij vindt het prima. Ja hoor, ja, ik kan er mee stiekem meeluisteren. Ja, precies. Hoor. Hartstikke fijn. Even, want we hadden het net over het startpunt, hè, waar jullie mee begonnen. Ik las natuurlijk veel ook rondom de film. En daarin kwam ik ook een verhaal tegen over jouw opa. Je Engelse opa, die stierf. Ja. Toen jij een jaar of 11 was. Ik was ongeveer zo oud als de hoofdrolspeler van het jongetje. Ja, dus ja. Ik was ook zo. Dat was mijn eerste ervaring eigenlijk met verlies. Met groot verlies, die ik me heel, heel helder nog kan herinneren. Want en wat ik daar intrigerend aan vind, is dat is mijn Engelse opa. Dus wij gingen. Ik heb de mooiste herinnering aan. Dat was ook zo'n romantisch huis eigenlijk. Wat een geluk hebben we. Maar dat was. En daar ging altijd met kerst heen. De fantastische tijd. Het was altijd met heel de Engelse familie was daar dan. En hij was er opeens niet meer. Dus dat hoorden we in Nederland. Dat hoor je. Oh, dat wat erg. Dan ga je er naartoe. Dan weet je die reis weer. Dan zijn we daar. Is weer heel de familie daar. Is die begrafenis. Dan ben je toch in dat huis met z'n allen die hele week. En dat was eigenlijk heel fijn. En ik genoot er eigenlijk best wel van. Totdat het huis werd een beetje leeggehaald. En op een gegeven moment zat ik in zijn klapstoel. Zo'n stoel die achterover kon en niet. Best een leuk ding. En ik zat daar een beetje te spelen. En ik weet nog gewoon dat opeens begon ik gewoon heel hard. Opeens kwam het binnen. Ja. Ik denk anderhalf week later. Bam, opeens. Opa is dood. Gramp is dood. En in één keer werd ik overvallen door verdriet. En mijn tante kwam van, wat, die schrokken me. Wat is er? Wat is er? Ja. Toen zei je, opa is dood, weet je wel. En dat kwam gewoon anderhalve week later, op een heel specifiek gek moment eigenlijk, heel hard binnen. En dat is met deze film gebeurt dat ook, weet je wel. Tekla, die Merel speelt, die probeert dat van zich weg te duwen. Die probeert het te ontwijken. En ze heeft ook een hele grote reden daartoe. Want er is geen lichaam, er is geen, weet je wel, ze kan ook een beetje verdwijnen. Ze heeft dat huis waar ze zich in kan verstoppen. Wat natuurlijk gevaarlijk is, met ze moeten ook een verantwoordelijkheid naar de kinderen, waardoor ze allemaal op een eilandje komen en allemaal die stap eigenlijk vertragen en nog niet nemen. En dat is een belangrijk onderdeel in het rijproces, is ook het erkennen, maar het ook het ontkennen. En in sommige situaties, zoals bij deze, in de film, is dat ontkennen wordt heel erg verlengd. Ja, want je laat dus eigenlijk het rouwproces zien van drie mensen, waarvan twee kinderen, één van 11 en het meisje Ronja, zeven jaar. 6, 7 jaar. En hoe verschillend ze het ondergaan. Want Ronja, de jongste, ja, die doet net alsof die er nog is. Exact. Die praat over hem met een vriendje. En is net een nieuw vriendinnetje, geloof ik. Ja. Die, ze doet gewoon alsof die nog leeft. Ja. Ja, Laura noemt het, die schrijft het, dat is de leeftijd van het magisch denken nog. Mm-hmm. Waarin, en gelijk heeft ze, want het is haar vader nog steeds eigenlijk, weet je wel. Waar, ja, hij is, ik zie hem niet, maar waarom is hij, kan er toch nog zijn? En als die er voor mij nog is, dan is hij er nog. En dat is mooi en charmant tot een bepaalde hoogte waarin het ook een soort van leugen wordt. Daar klopt het dan niet meer en dat gaat een beetje wringen. Dus zij is heel erg die vrolijke speelse noot in de film. Geweldig ook op de set meisje trouwens ja. Ja. Maar dat geeft een hele fijne energie. Maar met de tijd, met de lengte gaat het ook een beetje wringen. Want ja, ik geloof het. Het is bijna een beetje een het is heel voor ons Hollands misschien pragmatisch, net dood, grafsteen klaar. Het is misschien wat oosterser om daar iets zachter mee om te gaan. Mm-hmm. En dat heeft dat meisje veel meer nog. Ja, ja, ja. Maar je zei daarnet van, we hadden helemaal niet de idee dat we een film over rouw, dat we een zware film over rouw wilden maken. Op welk moment bleek het dat toch te zijn? Ja, ja, dus dat is meer van we. Of zeg je dit ook omdat je bang bent? Oh, er komt geen mond kijken als ik zeg dat het een zware film over rouw is. Nee. Dat is het namelijk niet. Maar het is wel een film over rouw. Het is een film over rouw, maar we hebben nooit gestart met de gedachte we gaan een film maken over rouw. Mm-hmm. We zijn begonnen. Ik zeg altijd, we zijn een beetje schatzoekers, Lau en ik. En alle verhalen, mensen en dingetjes om hen heen verzamelen gewoon. En die gaan in de bagage. En die slijpen we totdat die in een verhaal vallen waar wij geraakt door worden. En wij zijn heel melancholisch en we houden van dat gevoel en van dat dromen en van dat wonderlijke, de charme van de kleine dingen in het leven. En door de rouw en dood ernaast te plaatsen, komt dat allemaal op scherp te staan. Dus de rouw is wat er gebeurt, maar waar we naar kijken is liefde, familie, warmte. Maar het bitterzoete, eigenlijk is dat het. Dat maakt het zoete fijn. Ja, dus als we alleen het zoete zouden willen vertellen, dan zouden wij er ook. Ja, het is melancholie. Dat soort woorden waar we gewoon heel erg van houden. Ik zit naar je te kijken terwijl je dit vertelt, uiteraard. Ja. Maar ik zie ook helemaal je gezicht in al die. Ik probeer het te vangen in woorden. Dat is lastig. Nou ja, al die ingrediënten van die mooie verhalen. Dus het verhaal van Zuid-Afrika, de mm-hmm. duiker. Maar ook het verhaal van de. Ik wist trouwens helemaal niet. Bestaat dat woord überhaupt? Een helder voelende gave? Ja, daar hebben we lang naar gezocht. Hoe gaan we dat noemen? Is het een medium? Is ze een, weet je wel? Het gevaar was dat. Want dat is de moeder. Dus ja. Merel. Dus Merel is. Ja, Merel. Ja, weet je. Ja, nou ja, we zien haar al in een van de eerste scènes. Zit ze in haar eigen soort praktijkruimte. Ja. Ook alweer een hele mooie ruimte in dat huis. En daar heeft ze een cliënt. Ik dacht eerst dat het een therapeut was. Ja. Bleek dus niet zo te zijn. Ze heeft een gave. Ja. En wat zij kan, is voor degene die bij haar is contact maken met overledenen van diegene. Ze heeft geen controle, ze kan er niet mee praten, ze heeft daar een gevoel. En in de film zien we dat ook. We zien haar, die kamer waar ze is, wordt helemaal eigenlijk blanco. En als een canvas, en daar dient zich soms iemand aan en die laat iets zien, al is het een koelkast met een fotootje erop, en zij vertelt dat tegen diegene die tegenover haar zit. Dat is wat we letterlijk zien. En mijn moeder heeft die gave. Hebben we dat al gesproken? Nee, nee. Ik moet dat nu steeds vertellen. Elke keer schaam ik me ervoor als ik het moet zeggen. Op een bepaalde manier. Want ik sta daar een beetje dubbel in. Mm-hmm. Ik woon in Nederland, ik ben Hollands, ik ben vrij, nou ja, romantisch, maar ook nuchter. En zij. Dat kan samengaan. Zij doet dat. Zij heeft daar geen groot bedrijf. Zij helpt mensen, dat zie ik ook. Zij helpt mensen daarmee. Maar ik als zoon maar misschien. Even, ik vind dit minstens zo intrigerend als dat hele duikverhaal. Ja, snap ik. Jouw moeder. Ja. Heeft die gave. En je zegt, ik schaam me er ook een beetje voor als kind. Misschien nu nog steeds een beetje. Want wat is het ongemak wat jij daarbij voelt? Omdat er een heel groot oordeel over is. En ik mijzelf in kluis. Dus ik ken ook beelden en televisie en mensen. En ik weet dat. Even over jouw moeder. Charlotte. Hoe oud was jij toen. Vrij laat is ze daarmee begonnen. Zij is daar vrij laat mee begonnen. Dus hoe oud was jij toen ongeveer? Ik weet het niet. Woon je nog thuis? Ik denk dat dit rond dat ik het huis uit ging, 17, 18, 19, denk ik. Mm-hmm. Dat ze daarmee begon. En dat is steeds meer wat strakkere vormen aangekregen nu. En ze heeft gewoon mensen waarmee ze contact. Of, ja, ze heeft een soort van mond-to-mond cirkel om haar heen van mensen die ze echt helpt. En. Maar een praktijk aan huis? Ja, maar het is niet zo van. Heb je een afspraak of laten we. Dus het is. Het is vrij, zij kent die mensen, ja. Maar het is een praktijk aan huis. Het is meer, de Witte Kamer is letterlijk van mijn die moeder. Witte Kamer, ja, de Witte Kamer. Ja, dat hebben we ook de Witte Kamer genoemd. Ja. Maar je hoort mijn dubbelheid erin. Maar daar zit ook gelijk een fascinatie natuurlijk. Want ik weet, zij is niet een... Zij houdt je niemand voor de gek. Mijn vertaling is, zij is een sensitief persoon. Zij zit tegenover iemand en kan ze vrij snel voelen wat we. Dat hebben sommigen. Weet je wel, voel dat ze dat is zus of zo in iemand. En zij vertaalt dat verder dan dat ik dat zou doen. Daar gaat het voor mij een stapje te ver. Maar die gevoeligheid die jij hebt en die je ziet in jouw films, heb je dus niet van de vreemde. Ik wil straks nog meer daarover weten. Zo. Eerst even het nieuws. Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Prinses Amalia woont niet meer in Amsterdam en kan eigenlijk niet eens naar buiten. Dat hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima gezegd tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Minister Jessilgus van Justitie en Veiligheid noemt het vreselijk dat Amalia zo zwaar moet worden beveiligd. Criminelen zouden het hebben voorzien op de prinses en premier Rutte. Het Openbaar Ministerie beschuldigt 3 nieuwe verdachten die vandaag terecht stonden voor betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries van een terroristisch misdrijf. De advocaten van de verdediging vinden dat onzin. Een van de verdachten zou de moord hebben georganiseerd. De 2 anderen zouden voorverkenningen hebben gedaan. Iedereen in Nederland van tussen de 12 en 60 jaar kan de komende 2 weken een afspraak maken voor een corona-herhaalprik. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid bekendgemaakt. Al 1,5 miljoen Nederlanders hebben deze nieuwste boosterprik gehaald. En lerarenopleidingen zijn het afgelopen jaar een stuk populairder geworden, staat in de HBO-gids. Nieuwe studenten willen vooral lesgeven in maatschappelijke vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en economie. ANWB Verkeersinformatie. Het is nu echt gebeurd met de avondspits. Op sommige plaatsen rijdt het nog een beetje langzaam. Vanuit Utrecht op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knopendijl, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde op de valreep nog een ongeluk bij Knopend de Nieuwe Meer. De weg is weer vrij. Dat was trouwens richting Den Haag. File lost op, de vertraging is 10 minuten. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, langzaam rijden tussen Everdingen en Noorderloos over 7 kilometer. Met daar 10 minuten vertraging. En er wordt ondertussen ook nog gevoetbald. De eerste helft zit er bijna op bij de Europa League. Feyenoord FC Midtjylland, Frank Wielaert. Ja, we zitten in de extra tijd van de eerste helft. We krijgen er 1 minuut bij. Nou, daar is nog zo'n 15 seconden ongeveer van over. Het staat 1-1. Feyenoord zit inmiddels wel goed in de wedstrijd. Aan de bal is het eigenlijk allemaal wel prima. Zeker op de helft van de tegenstander. Met Jiménez in de punt van de aanval is het allemaal heel dreigend. Maar het moet opletten als het de bal verliest. Want Midtjylland is heel sterk in de omschakeling. En daar hebben ze al een paar hele grote kansen uit gehad. En uit hoekschoppen zijn ze al een paar keer gevaarlijk geweest. Sterker nog, daar hebben ze een doelpunt uitgemaakt. Maar Feyenoord ook een hele knappe aanval en een goed doelpunt gemaakt. Inmiddels is het rust in de Kuip. En het publiek is een klein beetje gerustgesteld met dank aan de 1-1. Gemaakt door Timber. Maar het moet na rust nog een beetje beter. Meer kansen en in ieder geval nog een doelpunt erbij om te winnen. Nou, gelukkig maar, Frank Wielaert. En die Houtkamp, hoe is het daar? Ook rust 1-0 voor de mannen van Cyprus, Apollon Limassol. Verder eigenlijk niets aan de hand voor AZ. Ja, het is jammer als ze zouden verliezen, maar ze staan zo ver voor in deze pool dat het niet uitmaakt. En zijn ze misschien al een beetje met het hoofd bij aanstaande zondag de kraker in de Eredivisie tegen Feyenoord. 1-0 ruststand bij Apollon Limassol tegen AZ. En u luistert ondertussen nog naar Kunststof. En vandaag is Martijn Jong onze gast, filmregisseur. Hij had gezegd, voor mijn 40ste wil ik in elk geval debuteren met een lange speelfilm. Is hij net gelukt, hè? Net gelukt, ja, net gelukt. En hoe dan? Met die drie kalveren en die inzending voor de Oscars. Hoewel, dat is nog geen gelopen race, hè, want je moet het nu maar afwachten. Ja, ja. Nederland heeft besloten dat jouw film het gaat worden. Ja. Wanneer wordt het duidelijk of je bij op de shortlist staat? Ja, er komt een shortlist. Dat is volgens mij eind december of zal begin januari ergens zijn. Van 15 films, geloof ik. Ja, hè? Dat verschilt per jaar. De ene jaar is het 10, ander jaar 15. Ja, ja. Dus. En Fetja is... van Huet en Tekla hebben het beide ervaren. Dat al is leuk. Ja, Fetja, de film Karakter, won er eentje. En de laatste keer dat we bij de laatste vier of vijf zaten, was De Tweeling, waar Tekla een hoofdrol in speelt. Dus, wat dat betreft. Ja, dat was is. Was je heel erg verrast? Toen we dit. Mm-hmm. Nou, ik was er niet heel erg mee bezig. Er is niet een. Hè, bij de kalveren merk je veel meer dat een ding is waar naartoe gebouwd wordt. En bij dit weet je niet wanneer ze wat zeggen. Dus ja. Het was meer. Dus toen ik dat hoorde, was ik wel heel aangenaam verrast. Maar ik was er niet zo bewust mee bezig, eigenlijk. Nog even over je moeder. Ja. Nou, kom op. Want dat helder voelende gave, dat woord hebben jullie dus gemunt nu. Jullie dachten, we gaan het zo noemen. Ja, het is... Want medium vind je te ver gaan. Ja, want daar vind ik het meer een beroepskeuze of zo. Weet je wel? Dus ik vind het daar praktischer worden. En in de film moest het ook praktisch worden. Alleen daar wordt het bij medium... Ik weet het, ja, te ver gaan, ja, ik weet niet waarom. Dat voelt een beetje zo, ja. Heb je zelf ooit een sessie gedaan bij je moeder? Nee, ik niet. Nee, dank je. Nee, Laura wel, mijn vriendin wel. Mijn production designer ook, die moest gaan ontwerpen hoe die wereld er dan uitziet. Die hebben het wel gedaan, ja. En? Ja, fascinerend, ja. Nou, die zijn daar niet van afgeknapt, laat ik het zo zeggen. Wat zit je dit allemaal omstandig te formuleren? Grappig, hè? Ze zijn daar niet op afgeknapt. Ja, ik denk dat ik dat een beetje doe om het cynisme of het sceptische erover een beetje weg te halen. Wat eigenlijk letterlijk in de film ook heb gedaan, is haar heel snel neerzetten als dit kan ze. Zoals je zei, een van de eerste scènes doet ze het. Je weet nog niet eens wat ze doet, maar later krijg je dat wel een beetje door. Mm-hmm. Zij kan dit. In de film speelt het ook niet echt een grote rol. Het is gewoon iets wat zij kan en wat ze doet. En ze heeft verder gewoon laars op de grond. Ze is vrij nuchter. Ze doet er niet zwevig over. Ze is geen charlatan. Je weet gewoon, oké, ze kan dit. En in het begin, als kijker, ook al geloof je niet, en zeg ik, ga je alsjeblieft met me mee. Accepteer het voor nu. Als je de bioscoop uitloopt, mag je weer bepalen wat jij vindt. Maar voor nu gaan we het even omarmen. Ik ook. Ik ben ook sceptisch erin. Maar ik heb het wel hiervoor omarmd. Zullen we dat maar gaan Martijn, doen? Maar Martijn, is het niet... Want je begon net met dat je er schaamte over voelt. Maar is het niet veel meer... Of veel meer? Is het niet angst dat je moeder belachelijk wordt gemaakt? Of, is dat het niet veel meer dan schaamte? Of dat ze niet serieus maar zij wordt genomen. Ja, misschien, ja, maar zij is sterk genoeg. Zij staat om echt wel sterk in de schoenen. Ja, maar jij vindt het toch volgens mij wel belangrijk om dit in goede banen te leiden. Ja. Ja. Goede vraag. Deels natuurlijk wil ik haar daarin beschermen. Maar dat heeft ze niet nodig. Ik heb dat gewoon nooit... Het is gewoon een heel interessant iets. Want ik heb dat in die film helemaal omarmd. Maar in het denk van... Ik geloof het gewoon niet helemaal. Ik geloof gewoon... En daar ben ik... En dat is moeilijk als je moeder dat wel doet en gelooft. Terwijl ik geloof haar wel. Ik geloof in haar. Maar dat deel dat ze dan doet... Dat is net gewoon iets geks. Ik praat ook niet echt met haar over. Ik weet niet of je daarin kan... Snap je dat als je... Ik heb een goede band met haar. Ik begrijp het heel goed, ja. Maar dan dat deel... Het is anders dan een politieke voorkeur hebben of zo. Dat kan ook wel een beetje schuren. Ja. En dit gaat daar in gevoel nog een stapje dichter naar een kern toe. Maar je gaat dus zelfs een gesprek daarover uit de weg, liever. Ja? Ja, door de film heb ik er nu wel met haar over gesproken en zo. En ik heb haar van, mam, weet... Tekla bijvoorbeeld, heeft wel eens die sessies gedaan voor de film al. Die staat daar veel... Die heeft het ook gedaan, die sessies? Ja, niet bij mijn moeder, maar daarvoor had ze al... Per ongeluk was ze daarmee in contact gekomen. En dat is er niet uit de weg gegaan, laat ik het dat zo zeggen. Dus dat was ook voor mij heel fijn en welkom... dat zij in die rol niks moest aanzetten of zo. Maar ik heb haar en zeg, weet dat ik er is het oké als ik zeg dat ik er niet 100% in meega, misschien een beetje kritisch over doe. Er zijn genoeg om mij heen die het wel omarmen. Dus dat zal wel. Nu zit ik hier alleen en zit Tekla niet naast me om me tegen te houden. Dat helpt misschien ook. Maar ze weet dat. Ze heeft niet bescherming daarin nodig. Maar het is gewoon een ja. Maar het is natuurlijk ook wel wat, hè? Dat ja. je die sensitiviteit denkt te bezitten. Of ja, bezit. Of bezit, ja, absoluut. En dat het dus mogelijk is. En daarvoor moet je een enorme stap maken. Dat zie je uiteindelijk ook in jouw film. Want dan is natuurlijk op het moment dat haar man dood is, ga je dan in contact komen met je eigen man? Ja, dat is natuurlijk dan de hamvraag. Ja, die gaan we verder niet beantwoorden. Maar... Nee, maar daar valt het wel. Het is soms als we verzamelen al die mooie verhalen, maar we kiezen natuurlijk alleen de verhalen die echt in elkaar schakelen en stapelen en iets met elkaar gaan doen. En het is natuurlijk heel fascinerend als je het gegeven hebt van je grote liefde is er niet meer. En je zou kunnen diegene nog kunnen zien. Je zou eigenlijk bewijs kunnen hebben dat die. Je zou hem kunnen zien, maar daarmee bewijs je ook dat je hem of haar nooit meer zal vasthouden of zien. Dus door je grote liefde te zien, is dat het ultieme bewijs dat hij niet meer is. Als ons hoofdpersonage met haar gaven haar man opzoekt en zal zien, is dat het ultieme bewijs, wat niemand haar kan geven, want hij is verdwenen in die grot, maar zij met die gaven is het ultieme bewijs dat hij er niet meer is. En daar wordt het voor zo'n verhaal en voor natuurlijk een hele fijn spanningsveld. Ja. Je hebt er natuurlijk eindeloos ook over nagedacht. Is er iemand in jouw omgeving gestorven met wie je eventueel contact zou willen hebben? Nee, daar heb ik grappig genoeg nooit over nagedacht. Nee? Nee. En ik heb het geluk waarschijnlijk dat ik nooit zo'n groot verlies heb hoeven meemaken. Mm-hmm. Ja. Die angst is er vooral. Laura en ik zei, die angst voor familie, vrienden, kinderen, verlies daarin. Dat voel je en dat is meer de basis van de film. Ja. De angst voor dat het elk moment zomaar voorbij kan zijn. Ja. Ja. En dat het dan allemaal ontzettend kwetsbaar is. Ja, ja. Ja, zo is het, ja. Ja. En die sensitiviteit, hè? Want ik zei daarnet grappenderwijs voordat het nieuws begon van dan heb je het dus niet van de vreemde. Maar die sensitiviteit heb jij natuurlijk wel. Ja. Heel erg. Ja. Ja. Nou, ik zit er zo nu erover kletsen. Ik ook over nadenken. Waarom ontwijk ik dat nou? Weet je wel? Ik zou ook kunnen zeggen. Oké, laat ik zelf eens even mezelf volledig openstellen ertoe. Kijken wat er gebeurt. Ja, Martijn. Misschien kan ik het wel, weet je wel? Misschien. Ja, dat zou. Maar ik ga dat heel erg uit de weg. Ik weet niet, ik heb daar een soort van weerstand toe. Dat je al een paar keer hebt aangestipt. Ik weet niet, ik heb gewoon. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon iets in mijn opgroeien waar ik misschien met vrienden om me heen, waarbij ik dacht van nee, ik vind dat gewoon. Het voelt niet prettig. Ja. Maar daarom, aan de hand van mijn vriendin, natuurlijk wel opzoeken in die film, weet je wel. Dat is interessant. Dan is de wereld van de film natuurlijk ook een hele veilige. Ja. Want daar kan het allemaal wel gedaan. Zonder dat je hoeft te schamen of kwetsbaar hoeft te zijn. Of... Nou, ik zoek het daar op. Ik hoef alleen geen oplossing daar te vinden, weet je wel. En nu in woorden hebben we het erover. En dan moet ik dingen verklaren. Maar in film kan je ook vragen stellen. En kan je het in de karakter. Het is makkelijker om met die karakters dat te doen. En dat zijn anderen. En dan kan ik wijzen. Kijk, zij en die en dat. En dat zijn. En dat is een hele fijne speeltuin dan. Ja. Nog een andere hele mooie vondst trouwens. Die ook met de dood te maken heeft. Is de telefooncel die naar binnen in de tuin wordt getakeld. Ja. Helemaal ook in het begin van de film is het al zo'n hele mooie oude telefooncel waar jullie ontzettend veel moeite voor hadden die gedaan. Deze precies bestaat niet. Want dit gewoon is, niet meer? Nee, die bestaat niet. Dit is een gemaakte. Oh. Want we hadden er twee nodig voor de film, om verschillende redenen. En We hebben heel veel research gedaan met de productiedesigner. Welke telefooncel willen we eigenlijk? Willen we die knalgroene? Ja, die en welke herinner jij je eigenlijk? Nou, we hebben op een gegeven moment vonden we ook telefooncellen in Duitsland. De hele gele. Die herinner ik me helemaal niet. Nee, ik weet nog die knalgroene. Dan heb je in de jaren 60, die lijkt een beetje zo op deze die wij hebben. Ik dacht dat ik hem wel herkende. Ja. Nee, dus hij is geïnspireerd op verschillende. Maar precies de metalen balkjes zijn iets andere hoogte geplaatst, zodat het meisje goed zichtbaar is. En we konden er niet twee vinden. Dus we hebben gewoon eentje naar onze hand gezet en die is gewoon gemaakt. Ja. Dus, maar goed. En de vader komt dus met die prachtige oude telefooncel op een wagen en takelt hem in de tuin. Ja. En opeens herinner ik me dat het inderdaad een beeld is uit Japan, geloof ik. Ja. Windphone. Ja. Ja. In het rampgebied daar, waar mensen kunnen praten met de doden. Ja. Ja, dus dat is. Daar was die tsunami. Die heel veel gezinnen uit elkaar heeft gerukt. Waar dus eigenlijk een soort situatie was dat er ook geen bewijs was. Gewoon, er waren mensen. Weet je wel, na wekenlang ga je langzaam accepteren. Ja, diegene is er niet meer. Maar je hebt niet een lichaam. Net als de situatie in onze film. En er is één man die heeft had een telefooncel ergens. Of die heeft, en die is daarin gaan zitten. En die is gaan praten met. Als waren wij bij een grafsteen zouden staan en dan ga je opeens iets zeggen. Ik ging deze man in die telefooncel zitten en begon te praten. En hij heeft dat, volgens mij heeft hij dat tegen anderen gezegd. En die kwamen ook naar die. En langzaam werd dat een soort van plek waar iedereen die iemand verloren had, ging in die telefooncel zitten. En zodra ze die deur dicht deden, gebeurde gewoon iets magisch. Want daar opeens gingen ze bellen. Gewoon met diegene. En gingen ze zeggen wat ze die dag hadden gedaan. En gingen ze zeggen wat ze misten. Of gewoon wat ze gaan eten. Of vragen stellen. Maar ze gingen gewoon kletsen met degene die ze kwijt waren. En dat was zo mooi gegeven. Prachtig gegeven. Ja. En ik begreep laatst dat ook is doorgewerkt. Dat je nu op verschillende plekken van die windtelefoons hebt. Volgens mij ook in Nederland begrepen. Ja, drie zelfs. Ja, nou. Ja. Dat natuurlijk een fantastisch ding is. En een heel mooi verhaal. En in feite doen die mensen dan natuurlijk hetzelfde als wat jouw moeder doet, zou je kunnen zeggen. Hè? Exact. Dat is gelukkig. Dan is het opeens veel minder gek, hè? Als we het in een kunstig jasje stoppen, dan mag het wel. Ja, maar als ze maar geen zwevige gekke jurk aan heeft, hè? Dan omarmen mensen. Dan wordt het verdacht. Dan mag het. Heeft je moeder de film al gezien eigenlijk? Ja, zij was op de première. En? Ja, nou ja, zij. Zij zei de dag erna, ja, ik moet nog echt even verwerken voordat ik kan zeggen wat ik er echt van vind. Maar zij is heel trots op haar zoon. Als ik mijn examen haal of weet ik veel wat, dan is zij trots. En bij deze film explodeert ze dan van trots. Dus dat hij het zo goed doet natuurlijk. Dat vind ik dan trouwens ook wel weer heel mooi gezegd. Dat ze het even moet verwerken wat ze heeft gezien. Ja. Ja, dat is echt typisch. En ik verwacht best nog een kaart of een brief. Of dat ze dat. En ik snap het ook. Net zoals ik moeite heb om onder woord te brengen waar die film al over gaat. Heeft zij moeite misschien om onder de woorden te brengen wat ze ervan vond. En dat vindt ze dan te plat worden als ze dat zegt. Nou, heel mooi of zo. Ja, dat zijn niet de goede woorden. Ja, ja. Hey, en die idyllische toestand die je schetst, hè, is dat ook de idyllische toestand waarin jij bent opgegroeid? Twee zussen, een jongere en een oudere zus. Ja, ja, ja. Vader architect. Ja, ja, wij waren denk ik wel een beetje het kunstenaarsgezin in ons dorpje. En de dorpjes eromheen. En dat was, ja, dat was erom. Mijn vader. Dat kon in die tijd dan nog dat aankomen wat je net noemt. Van Fetja komt met dat ding aan. Maar ik weet het verhaal dat mijn vader vanuit het stadje in de buurt is gaan liften. Want ze hadden in de krant gelezen van dit huis dat heel goedkoop zou zijn. Achterop een hooiwagen. Dat had geen auto. Naar het dorp. En voor het eerst daar een hand geschud met iemand van de kerk. En gezegd, nou ja, wij willen misschien wel. Ja, dus dat zijn romantische verhalen. Maar dat is. Dat huis vond ik altijd fantastisch om mensen, vriendjes en vriendinnetjes mee naartoe te nemen. Ja, dat maakt dan indruk, weet je wel? Dat is wel een toffe plek gewoon. Dat is heel fijn om te hebben. Maar verder is het gewoon nog eens. We waren ook gewoon gezin. Mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik 17, 18 was. Dus er was ook gedoe en geruzie. En hele was leuke was dat de leuke grote herinneren. Klap? Ik bedoel, als je kijkt naar deze film, dat is natuurlijk. Ik bedoel, opeens is het gedaan met de vrede en met ja. het idyllische. Als de vader sterft, was dat bij jou het moment waarop het mis was? Scheiding? Ja? Nee, want dat voel je al aankomen. Tenminste in mijn geval. Want ik was vrij oud, gelukkig. Maar dat voelde je wel al een paar jaar een beetje zo sudderen. Mm-hmm. En hoe ging je daarmee om? Wegwezen. Het huis uit. Ja. Toen was het opeens minder leuk in dat huis. Ja. Mijn zus was al vrij vroeg het huis uit. Gelukkig waren wij allemaal op een leeftijd waarbij dat... En wat zij fantastisch doen, mijn ouders, is die zijn nog steeds heel goed samen. Elke kerst, elke verjaardag, etentje, zij zijn er gewoon altijd samen. En daar is geen gedoe. En dat is wel bijzonder. Dat doen ze heel knap. Ja. Ja. En dat doen ze niet eens bewust, nou misschien wel, dat hoor ik dan straks wel, maar bewust heel veel, heel hard moeite voor. We doen dit voor de kinderen. Nee, zij vinden het ook belangrijk. Het woord romantisch is al een paar keer gevallen. Ook uit jouw eigen mond. En we spraken een goede vriend van je, Niels van Coevoorde. Ja. Ook regisseur, maar dan van documentaires. En hij zei dat ook tegen ons. Dat alles in die film jou ademt. Dat dit helemaal precies is wie jij bent. De film ademt Martijn zoals ik hem ken. Je ziet echt zijn handtekening. Die handtekening bestaat uit een romantische blik op het leven. Ja. En wat is dat? Wat is het eigenlijk om in 2022, in deze puinhoop, ja. zo kunnen we het wel benoemen, om dan romantisch te zijn, een romantische blik te hebben? Ja. Nou, mooie woorden van Niels. Leuk, fijn om van hem te horen. Ik vind dat. Kijk, ik heb heel veel bewondering voor films die barricade opgaan. En die een missie hebben, wat je zegt, in deze tijden de shit waarin we zitten aan te kaarten en daar iets mee te doen of over te vertellen. En tegelijkertijd, misschien ben ik ook niet zo'n persoon die dat goed kan, maar tegelijkertijd heb ik niet vaak het gevoel dat echt iets verandert dan vervolgens. Het is gewoon een spiegel van wat we zien. En de mensen die het ermee eens zijn, zullen het ermee eens zeggen. Ja, zie je wel. En de mensen niet, die zullen er tegen schoppen. En Dus het zijn zulke grote dingen waar je dan geen invloed op hebt. Maar waar ik wel invloed op heb. Een van de mooiste reacties was van de film. Iemand die zei van bedankt voor die film en ik wil er van alles over zeggen, maar ik wil nu eigenlijk gewoon naar huis en mijn kinderen gaan knuffelen voor de rest van de week. En dan denk ik, oh ja, nou, als we dat in die mini-stapjes voor elkaar kunnen krijgen, dan hoop ik misschien heel bescheiden dat ik daar een plekje in de shit van deze wereld de goede kant op kan duwen. En wie weet, in de toekomst kan ik wel zo'n groter ding aankaarten met hetzelfde gevoel. Maar voor mij is het altijd. Daarom is het mooi wat Niels. Ik probeer wel heel dicht bij mezelf iets te vertellen. En ik denk alleen dan kan ik het iemand anders ook laten voelen. Hier heb je dan zomaar een prachtig antwoord op. Waar gaat de film over? Is een stuk moeilijker. Ja. Er is gescoord. Ik weet niet precies waar. Bij jou, Frank Wielaert? Jazeker, hoor je het een klein beetje in het stadion? Ik hoor het, ja, in de Kuip. In de Kuip hoor je dat wel inderdaad. Het zit helemaal vol en ze genieten met volle teugen. Feyenoord krijgt een hoekschop in het begin van de tweede helft. Bal wordt doorgetikt door Geertruida bij de eerste paal. En bij de tweede paal komt Hanschko doorlopen. Helemaal alleen tikt die bal van dichtbij binnen. En zo is Feyenoord teruggekomen van een 1-0 achterstand. Opgelopen voor rust. Via 1-1 meteen na rust op 2-1 gekomen. En dat is een lekker begin van de tweede helft. Met dezelfde elf trouwens uit de kleedkamer gekomen als waar ze voor rust mee naar binnen gingen. Dus dit belooft wel wat tegen Midtjylland. Toch nog steeds een lastige tegenstander. Oké, en die Houtkamp, is het daar ook zo vrolijk? Nee, iets minder, maar dat gaat het wel worden. Let maar op, want AZ is veel sterker. Heeft twee aanvallende spelers ingebracht voor twee verdedigende spelers. Dus gooit alles op de aanval, maar staat nog wel met 1-0 achter na bijna 5 minuten spelen in de tweede helft tegen Apollon Limassol. En die Houtkamp blijft er het voordeel van zien. Het gaat goed komen met AZ. En jij bent je tegen ondertussen al aan het beschrijven. Maar we zijn er nog niet helemaal, hoor. Jij denkt, dat kan ik ondertussen wel even doen. Ja, gelijk heb ik ben je, er. Martijn. Ja, we wilden eigenlijk ook nog... Want je hebt hele mooie muziek ook in de film. Maar daar komen we nu niet meer aan toe. Maar het is wel te gek dat je het voor elkaar hebt gekregen. Patrick Watson, dat is een heel beroemde singer-songwriter uit Canada. Ja. Look at You, want er wordt ook nog piano gespeeld. Ja, ja. Er staat er zo'n krakkemikkig piano buiten ook. Ja. Ja, oh, yes, absoluut. Nou, er had een vleugel altijd in ons huis staan. En die op een gegeven moment deed hij het echt niet meer. En toen kwam de piano trouwens van Graham, van mijn opa, kwam in ons huis. Oh ja? En die deed het beter. Dat was gewoon meer standaard piano. En die vleugel is toen de tuin ingegaan. Ja, dat is, ja die heeft er heel lang gestaan. En langzaam is hij door zijn hoeven gezakt. Ik denk dat je nu misschien nog ergens een ijzeren frame vindt. Waanzinnig. Maar, ik krijg een steeds mooier beeld van dat ja, huis. Ja. Maar je hebt Patrick Watson benaderd met de vraag of je zijn muziek mocht gebruiken. Ja, ze spelen op een gegeven moment... dat melodietje, ze spelen een beetje piano. Fetja heeft piano, Tekla moest piano spelen. En dat was een We kunnen wel even een heel klein stukje er gewoon even onder zetten. Want dan hoor je ja, dat hele dromerige. Ja, nou, Patrick Watson speelt het wat beter dan Fetja en Tekla. Maar inderdaad, zij spelen het en dat, dat verbindt hun. En dat speelt een rol in die film. En het zoeken naar de melodietje was heel moeilijk. Want we hebben Laura en ik een playlist ellenlang van prachtige nummers. Maar dan, ja, dat zijn fantastische artiesten. En de componist moest daar dan tegenop dingen bedenken. We moesten het voor het draaien weten wat het wordt. Want ze moesten het spelen. Meestal duwen zoiets naar in de montage. Dus we moesten van tevoren weten. Toen heb ik een brief. Toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon het mooiste nummer. Maar dat kunnen we nooit betalen natuurlijk. Dus ik heb een hele mooie brief geschreven. Plaatjes van de film erbij. Belofte dat ik het... Nou ja, dat ik al het nummer prachtig vind en alle recht aan zou doen, hoop ik. En toen heeft hij gezegd, nou weet je wat, doe maar lekker. Ja. Oh ja? Ja? En dat was dan ook weer een heel romantische brief natuurlijk. Ja, misschien. En het is een romantische zanger, misschien klikte we daar een beetje in. Ja. Ja. En gaat hij de film zien? Ja, voor mij heeft hij nog niet gezien. Maar ik hoop het, ja. Ik ben benieuwd wat hij dan vindt, ja. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren in jouw leven, Martijn de Jong. Want dat wordt nu natuurlijk allemaal heel erg spannend. Ja. Of het inderdaad op de shortlist terecht gaat komen. En wat voor gevoel heb je er zelf over? Ik maak mezelf geen illusies dat ik denk van, oh, die gaan we winnen. Maar het circus eromheen, net wat je net zei, die interviews nu en we moeten er ook heen. En zo dichtbij dat vuur is ook echt leuk om mee te maken. Mm. Dus ik ga er wel vol voor. Met een nuchter stemmetje mag erover. Ja. Maar hoe vind je het, dit circus? Is het ja, heel leuk. Ja, ja? Van tevoren dacht ik van, oh ja, ik wil een Nederland films maken. Maar nu vind ik het heel leuk om daar zo bij te zijn. En gewoon dat een beetje. Het is gewoon heel leuk om mee te maken. Het is gewoon minstens een leuk verhaal straks. Precies. Dat is het een beetje. Minstens. Ja. Goed, ja. Ga allemaal kijken. Narcosis, zo heet de film vanaf morgen, denk ik. Hè? In heel veel zalen in het land. Het gaat je goed, Martijn. Dank je wel. En de groeten aan Laura, want die heeft een waanzinnig mooi scenario geschreven. Dank je wel. Samen met jou. Doe ik zeker. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen. De bus staat geparkeerd in Epe. En ik neem aan dat Waldy van Genen achter de microfoon zit. En het gaat over de mogelijke komst van statushouders daar. Een mooie avond en tot maandag. Dank meneer de Jong. Morgen is er Mangiare en maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden.